To program Trzecie Polskiego Radia. Niedziela, 11 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Straż pożarna nie potwierdza wybuchu gazu w kamienicy w Słupsku. Sprawę bada policja. Wakacyjny rozkład jazdy pociągów już obowiązuje. Podróżnych czeka dłuższa podróż, między innymi na trasie Warszawa-Poznań. Ukraińcy mogą bez wiz podróżować po Unii Europejskiej. Policja bada wybuchy i pożar w kamienicy w Słupsku. W wypadku ranne zostały 3 osoby. Poparzeni są 2 mężczyźni. Jeden jest w ciężkim stanie. Do szpitala trafiła też kobieta, która zasłabła. Ogień pojawił się w nocy. Paliło się mieszkanie, którego właściciele byli poza domem. Nas tu nie było, byliśmy na weselu. No to co się dowiedziałem, że tego to się stało. No i obudził mnie huk jeden, potem drugi był huk. Ja z dzieckiem byłem pod tym wybuchem. Wiedziałem, że nie wiem, czy piorun strzelił, czy coś. Za małego mojego dzieciaczka chwyciłem i na dół otworzyłem drzwi od klatki. Tu już płomienie były. Na boso w piżamie jak byłem, zleciałem, dałem dziecko tu sąsiadom. I jeszcze raz wleciałem, żeby sąsiadki też wyciągać. Wstępne hipotezy mówiły o wybuchu gazu, ale nie potwierdza tego rzecznik słupskiej Straży Pożarnej Grzegorz Walkowski. Strażacy od momentu, kiedy byli na miejscu zdarzenia, nie stwierdzili, aby doszło do jakiejś eksplozji w momencie, kiedy tam byli. Niemniej jednak od świadków zdarzenia słyszeliśmy, że słyszeli wybuch. Nie stwierdziliśmy, aby pożarem objęta była instalacja gazowa, która się znajdowała w tym budynku. W tej sprawie dochodzenie prowadzi policja. Jeszcze dziś konstrukcję budynku ma ocenić inspektor budowlany. Od jego decyzji zależy, czy mieszkańcy kamienicy wrócą do domów. Na razie wszyscy przebywają u rodzin i znajomych. Przed wakacjami zmienił się rozkład jazdy na kolei. Są nowe połączenia oraz więcej pociągów nad morze i w górę, ale także sporo utrudnień przez remonty. Nowy rozkład oznacza też jednak wiele utrudnień dla pasażerów. Lato to najlepszy czas na remonty na torach. Jak mówi Joanna Kubiak, z polskich linii kolejowych zamknięte zostaną 2 duże trasy. Największe zmiany dotyczą linii w Wielkopolsce, czyli Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin. W lipcu kolejarze zamkną także fragment centralnej magistrali kolejowej. Pociągi pojadą objazdami. Na trasie Warszawa-Poznań także pociągi będą objeżdżać główną remontowaną linię. Kolej na trasie ze stolicy do Lublina zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Kolejarze mają też dobre wiadomości. Jak mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity, w siatce pojawi się kilka nowych połączeń. Mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji dodatkowy pociąg do Warszawy. Ponadto skład relacji Kijów-Przemyśl zyska skomunikowanie ze stolicą. Kolejnymi nowościami w rozkładzie będą połączenia weekendowe. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ukraińcy mogą już podróżować do krajów Unii Europejskiej bez wiz. W Kijowie świętowano z tej okazji na jednym z centralnych placów. Specjalny nocny koncert zorganizowano na Placu Europejskim w pobliżu Majdanu Niepodległości. Kijowianie i goście ukraińskiej stolicy przy dźwiękach muzyki doczekali tu początku obowiązywania ruchu bezwizowego. Będziemy częściej jeździć do Europy. Wizy to też była taka bariera psychologiczna, której już nie ma. Chcę pojechać do Włoch. Dużą część Europy widziałem podróżując z wizą, a teraz chciałabym zobaczyć właśnie ten kraj. Do zebrania przemówił ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Zebraliśmy się, żeby razem wykonać prawdziwą odę do radości z okazji otrzymania prawa i możliwości podróży bez wiz do Unii Europejskiej. Wierzę w przyszłość silnej i zjednoczonej Europy, solidarnej z nami, Ukraińcami. Z nami, Ukraińcami. Petro Poroszenko poinformował, że do tej pory na Ukrainie wydano już ponad 4 miliony biometrycznych paszportów. Jest to dokument niezbędny, aby wjechać do Unii bez wizy. Z Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. A według holenderskich nauczycieli nowoczesne technologie w szkołach się nie sprawdziły. Ponad połowa rezygnuje z korzystania wyłącznie z tabletów i wraca do nauki z książek i zeszytów. Nauczyciele tłumaczą ten krok wysokimi kosztami i mniejszymi niż się spodziewano efektami edukacyjnymi, jakie miały przynieść nowoczesne urządzenia. Pierwsze szkoły, w których do nauki używa się tylko i wyłącznie tabletów, zostały otwarte w 2013 roku. Placówki te nie mają typowych sal lekcyjnych, a wspólne przestrzenie biurowe i nie używa się tam książek. Dzieci mogą również pracować w domu i dodatkowo nie ma sztywnych godzin lekcyjnych. Według dziennika Volkskrant z prawie 50 takich placówek 25 już się wycofało z tej metody nauki. Zdaniem gazety przyczyną są przede wszystkim koszty. Za jednego ucznia placówka musi płacić 9 euro miesięcznie. Corocznie dla szkoły tworzy dodatkowy koszt nawet 20 tysięcy euro. Dyrektorzy placówek, którzy wycofali się z tej metody nauczania, argumentowali, że system jest niechlujny, a dla dzieci nie sprawdził się tak dobrze, jak oczekiwano.

Dzień dobry Państwu. Już które to dzień dobry o tej porze w programie trzecim? Aż trudno zliczyć. A drużyna dzisiejsza to Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Witamy Państwa bardzo miło i zaczynamy. Ale zanim popłyną pierwsze dźwięki muzyczne, to przypomnienie, że mogą Państwo reagować i odzywać do nas, jeśli ktoś oczywiście miałby na to chęć. 71335 SMS-owo albo man@polskieradio.pl. A teraz płyta, na którą wielu redaktorów się oczywiście rzuciło, ale ja jestem w tej grupie, bo jestem w tej grupie i wiekowej, i tej, która zawsze lubiła to, co ten pan robił. When we were young, we could pick up the boys' bog wool. Now this is Black Expanse. When we were young, we could pick up the boys' bog wool. Now this is Black Expanse. When we were young, we could pick up the boys' bog wool. Now this is Black Expanse. When we were young, we could pick up the boys' bog wool. Now this is Black Expanse. A pitch or tar or whatever it was, it doesn't matter much anymore. Tussles with the girls before the advent, pubescent or confusion, knickers, thick, pasty, in the roar of adolescence, dawn. Canopy stretched black, trunks, dribbling slowly to the gutter. Canopy stretched black, how innocent and cruel ran the gauntlet of first stirrings in the changing rooms of May. Trunks, dribbling slowly to the gutter. Where are you now? Don't answer that. To make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance and the element of surprise. I would be if I were drunk. In ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black. The trout in the streams are all hermaphrodite. You lean to the left, but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down, and I'm still missing you. And the love that got lost. And under my Gulfstream, in circular poles, there's 99 cents worth of drunkards and fools. Oczywiście Roger Waters i jego nowa płyta. Nowa płyta po długim bardzo okresie dla fanów Pink Floyd i dla fanów Watersa to z pewnością wydarzenie. A jaki to jest album? Is This the Life You Really Want? To jest, proszę Państwa, taka dość gorzka płyta, w której Waters z dezaprobatą mówi o świecie, o życiu. Nie jest to utwór ten przed chwilą, ani następny pogodny i optymistyczny. Ten pewnego rodzaju zgorzknienie Watersa jest tu wyczuwalne. Teksty są niepozbawione pewnych mocnych słów, nazwijmy to, ale wydaje mi się, że Waters nie robi tego dla efekciarstwa czy zainteresowania jakichś specjalnych grup odbiorców, ale świadomie. To jest muzyk i artysta świadomy, a słowo muzyk oczywiście prowokuje do powiedzenia czegoś o muzyce. No i tu można wyłącznie powiedzieć, że Waters pozostaje sobą, tym sobą jeszcze z okresu bytności w Pink Floyd, oczywiście głównie w tej fazie po Dark Side of the Moon. I niczego nowego nie proponuje, ale jest to wszystko dopracowane, po Watersowemu zrobione. Jedni mogą powiedzieć, że chwilami się powtarza, inni, że po prostu jest tym Rogerem Watersem, którego kiedyś polubiliśmy, który zafascynował niektórych i w dalszym ciągu, mimo upływu lat, umie to robić. No a muzyka opowiadana to nie to samo, co muzyka słyszana. Więc proszę bardzo, raz jeszcze Roger Waters. Smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Thank you. name on the bone. Here's where they bury the buts and the ifs and scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human head. Don't ask, don't tell, it could mean a loss for us. Yeah, a little is cash in the stash in the cupboard at the bottom of the stair. Money, Roger Waters, nowa płyta. Ciekawe, co Państwo o tym sądzą. Będę oczywiście czytał wszystkie komentarze dla siebie, nie na antenie, bo nie miał miejsca na piosenki. A teraz... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Czarek, dzień dobry. No ja nie powiem dzień dobry, powiem serwus wszystkim Big Beatowcom. Mam dzisiaj takie wrażenie, że dawno z panem nie rozmawiałem. No to musi pan to nadrobić, patrząc mi głęboko w oczy i opowiadając, co pan przyniósł. Nie, no tak łatwo nie będzie. Będę patrzył oczywiście w oczy i będę nadrabiał, ale takim tematem, który panu powinien być znany, w związku z tym, no liczę na pana wtręty i na pana udział w tej dyskusji, bo będę bardzo się mobilizował. Bo dawno z panem nie rozmawiałem. Czy zespół, a właściwie grupa Pakt, coś panu mówi? Coś mi mówi. No i słusznie, bo Big Beatowcom też powinna powiedzieć, bo oni nawet, proszę pana, dokonali no, niesamowitej rzeczy. Wydali dwie czwórki w epoce, czyli tam na początku lat 70. Czyli to, powinni być... To jest sukces, tak. Powinni być znani, a nie nieznani. Druga rzecz, która gdzieś może kołacze się panu w zakamarkach pamięci, to coś takiego, co się zwie Na szkle malowane. Kołacze mi się, proszę pana, oczywiście. Pan opowie. To Katarzyna Gertner chyba. I Ernest Bryl. I tam była Lipowa Łyżka Czesława Niemena i takie różne motywy ludowe. Tak, tak. To się Śpiewogrą nazywało. Śpiewogrą. Żeby no, musicalem tego nie nazwać. Nie, no, uciekaliśmy od tych obrzydliwych określeń z tamtej strony. Tak, nawet jakaś płyta winylowa z tego wyszła. Przedstawienia była. Jeździły po kraju. To o Janosiku generalnie było. No, o Janosiku i o Łyżce. Tak. Niestety Big Beatowcom, podejrzewam, niespecjalnie kojarzy się Śpiewogra Na szkle malowane z zespołem Pakt. Bo gdyby spojrzeć na ten winyl, który tam wyszedł w roku 70-71, to tam zespołu Pakt nie ma na tej płycie. No ale oczywiście granie z płyt to nuda, banał i sztampa. I trzeba było pogrzebać trochę głębiej w zakamarkach archiwów radiowych. I na cóż tam pan natrafił? I proszę pana, natrafiłem na coś, czego na płycie nie ma, a w archiwum było i to się nazywa Narodziny Harnasia i to jest właśnie część, proszę pana, tej Śpiewogry Na szkle malowane. Która wypadła z winyla. Na to wygląda, bo to było tak, że tę Śpiewogrę we Wrocławiu wystawiono i ona nawet chyba miała tam swoją premierę. Oczywiście mogę się mylić, bo kto po tylu latach pamięta, szczególnie, że ja to nie mogę pamiętać, proszę pana. Powinien pan. No, dziękuję. No i oni w tym Wrocławiu, bo Pakt z Wrocławia był. Pakt z Wrocławia. To oni tam w tej sztuce, czy w tej Śpiewogrze, czy w musicali, jakkolwiek to nazwiemy, to w tym Wrocławiu, proszę pana, oni na scenie występowali i grali, śpiewali, występowali i hej, ściupaskami robili. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, proszę pana, przygotowałem sobie tutaj materiały prasowe i mogę panu pokazać piękne zdjęcie zespołu Pakt z ciupaskami hej. No jest rzeczywiście przepięknie i są te parzenice i to wszystko i koszule i... Ha! Już nie będę dużo mówił, bo wie pan, Śpiewogra to 5 minut ma. No, wytrzyma pan. Ale no i jeszcze jedną rzecz, jedno uzupełnienie muszę dodać, proszę pana, bo wydawałoby się, i tak wszyscy gbitowcy myślą, że no jak to grupa Pakt ma jakieś niewydane nagrania, proszę pana, jak to my wydaliśmy taki zbiorczy kompakt niby ze wszystkimi ich nagraniami. A tymczasem, proszę pana, no jest inaczej, co jest z niezwykłą przykrością, to mówię, że polscy Big Beatowcy nigdy się nie doczekają dzieł wszystkich zebranych swoich wykonawców. Ale to jest fałszywa przykrość, bo pan dzięki temu ciągle coś przynosi tutaj. No i dzięki temu żyje sobie, proszę pana, jakoś skromnie. I proszę pana, redaktorzy tej składanki z Archiwum Polskiego Radia, zespół Pakt, a właściwie grupa Pakt, no chyba do Lublina nie dotarli, szukając tych nagrań zespołu Pakt, a ja dotarłem. No oni bez sensu szukali we Wrocławiu. I w Warszawie, proszę pana. A ja znalazłem w Lublinie. Dziękuję bardzo tej rozgłośni i już przechodzimy, proszę pana, do muzyki, bo to w końcu jest kącik muzyczny. A więc grupa Pakt ze Śpiewogry Na szkle malowane w utworze Narodziny Harnasia hej. Hey! przy drodze śpiewający pieśni. Żeby cię tu do nas wiatrowie przynieśli. Kamienia, obecnie zbojowania, umarł bez pragnienia. Bez zbojowania, jak bez chleba zdechnie. Ani on odetchnie, ani on odetchnie, ani się uśmiechnie. Hej! Rozumiem, że naszą rolą, panie Michale, nie jest recenzowanie tych utworów, ale czasem mówimy, czy mnie się podoba, czy panu się podoba. To pan pierwszy. No, granie jak to, tak, bardzo przyzwoite. Natomiast ja nigdy nie byłem specjalnie zachwycony taką stylistyką ludową, troszkę pod władzę. Niech pan mnie nie prowokuje, bo ja mógłbym, proszę pana, do końca pana audycji dłużej o tej ludowości mówić. Tak? Aby swoją drogą, jak się pan tam wsłuchiwał, nie wiem, czy pan się wsłuchiwał, to takie nawet hendryksowskie zagrywki mieli. No właśnie instrumentalnie bardzo tak, a na to nałożona cucha, czy tam coś. Ten Janosik, który zresztą podobno był nawet Słowakiem, proszę pana, ale to nikomu nie przeszkadzało w tamtych czasach. Ale skąd? No dobrze, panie Michale, bardzo dziękuję za kolejny wynalazek. Słuchacze z pewnością czekają na następne pana odkrycia. To za tydzień może. Może się umówmy za tydzień. Dobrze, dziękuję. O podobnej godzinie. Michał Owczarek, dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, poczytałem troszkę głosów po Watersie. No i mam takie mieszane uczucia troszkę, bo niektórzy z państwa piszą... Wszyscy grają tego Watersa. Ciekaw byłem, czy pan też. No ja raczej, jak stali słuchacze wiedzą, unikam wydeptanych ścieżek, ale że Watersa lubię i chciałem pokazać to nie tylko w sposób werbalny, ale i muzyczny, no to płytę przyniosłem, jeszcze będę jej słuchał i być może coś tam wybiorę z niej i to powróci. A teraz już sięgam po wykonawców, których nieczęsto Państwo słyszą na antenach Polskiego Radia. Oto pan, jak to oni mówią, że on jest from upstate New York. Głos ma taki, że trudno zapomnieć. A garden while we're still on the road. There's only room on the dash for a gas station rose. You know that when I shut up, I got something to say. I was looking at you, you were looking away. At least we dodged the New York winter, but maybe the mountain in our eyes looks more like a molehill from the other side. We are the elders of our minds. We're on our own. We're on our own. Another year going by like the signs on the street. Highway 75, Nebraska flat as a sheet. Living out of the trunk, we bounce around like a dream. Another major drawback, another sweet in between. At least we're both confused together. But maybe the mountain in our eyes looks more like a molehill from the other side. We are the elders of our minds. We're on our own. We're on our own. Piosenka nosi tytuł Gas Station Rose, a wykonawca to Sean Rowe, amerykański balladowiec, kompozytor, no i oczywiście wokalista. Mam nadzieję, że to nagranie potwierdziło moją opinię o jego głosie, który zapada w pamięć. To było nagranie z nowej płyty Seana Rowe, płyty zatytułowanej New Lore. On opowiada swoje historyjki niespiesznie, nastrojowo, kształtuje jakiś swój świat, który można zaakceptować albo przejść obok niego obojętnie. obecność Shona Rowe w tej audycji świadczy, że ja obojętnie koło niego nie przechodzę. To już jest któraś płyta, którą mam i której słucham z przyjemnością. Posłuchajmy jeszcze dwóch jego kompozycji, Someone i The Vine. Oto Shon Rowe. I was a summer day. I had a uniform. I was innocent, and it was magical. What a strange. I was good to you. Thought I had 100 lives, but I only had a few. Now my history is in an empty glass. I had a good idea, but it didn't last. What the stream against the my nature to rush straty czas. If you could trust that I'll be working till I turn to rust, babe. So take my word, you can lift it like a baby bird. I'll set you free. If I was you, I'd leave it up to me. It'll never dance you like I dance you. It doesn't sing and it doesn't shine. His life is wasted, he's only tasted the fruit that ripens off the vine. I'll wait my time. It's not my nature to rush to judge. I'll bide my time. I get stronger at the end of the line, babe. And I will crawl if running to you doesn't give me a start. I'll set you free. If I was you, I'd leave it up to me. It'll never dance you like I dance you. It doesn't sing, but it doesn't shine. Life is wasted, he's only tasted the fruit that ripened off the vine. He'll never dance you like I dance you. It doesn't sing and it doesn't shine. His life is wasted, he's only tasted the fruit that ripened off the vine. Sean Rowe w piosenkach Bez granic. Ja tu się przez Państwa miotam po prostu, zamieniam płyty, żongluję tymi piosenkami, no bo głosy są oczywiście rozstrzelone, jedni zachwyceni, że Sean Rowe, piękny głos, nastrój, inni, panie Wojtku, żywiej, słońce, a ja zasypiam, dlaczego tak, no naprawdę boję się, że nie dociągnę do końca audycji, jak będę taki znerwicowany. Ale dobrze, no było spokojnie rzeczywiście, a teraz będzie mniej spokojnie i to ze Szwecji. Spiritual Beggars zamknął pierwszą godzinę.